Alitomin to bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 8 marca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim zatrzymania w sprawie wyłudzeń VAT, sprawa z sądu w Wadowicach, gdzie być może trzeba będzie powtórzyć ponad 100 spraw, badania, które dziś kobiety mogą zrobić w przychodniach w całym kraju. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 10 osób, które miały należeć do zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Sprawa ma związek ze śledztwem prowadzonym przeciwko byłemu naczelnikowi pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Mężczyzna w areszcie popełnił samobójstwo. Grupa, wykorzystując słupy, tworzyła łańcuch firm realizujących fikcyjne dostawy towarów. Wyłudziła ponad 10 milionów złotych. Wśród zatrzymanych są przedstawiciele polskich i czeskich firm. Grozi im do 10 lat więzienia. Co najmniej 5 spraw, które toczyły się przed sądem w Wadowicach, trzeba będzie powtórzyć. Oskarżała w nich żona sędziego, który wydawał wyroki. Prokuratura Okręgowa w Krakowie bada ponad 130 spraw, w których mogło dojść do naruszenia zasady bezstronności. A prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak tłumaczy, że powiązanie rodzinne między prokuratorem i sędzią w tej samej sprawie to bezwzględna przesłanka do tego, żeby sędzia wyłączył się z orzekania. Prawdopodobnie będzie zachodziła potrzeba wznowienia postępowania również w innych sprawach. Jeżeli zostanie ujawniony fakt, że jest powiązanie rodzinne pomiędzy prokuratorem, który jest jakby nie było stroną postępowania, a sędzią, to jest to bezwzględna przesłanka do wyłączenia się sędziego z tego postępowania. Sprawa bada nie tylko prokuratura, ale także rzecznik dyscyplinarny Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Za niedopełnienie obowiązku funkcjonariuszowi publicznemu grozi do 3 lat więzienia. Prawie 176 milionów złotych zebrano podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To rekord, bo w ubiegłym roku zebrano 50 milionów mniej. Wyniki zbiórki przedstawił prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owciach. 175 milionów 938 tysięcy 717 złotych 56 groszy. Suma nieprawdopodobna. Suma, która przeszła nasze wszelkie oczekiwania. Moi drodzy, to jest coś tak fantastycznego, żeby puścić na cały świat. Hasłem tegorocznego finału WOŚP było: pomaganie jest dziecinnie proste. Za zebrane pieniądze kupiony zostanie sprzęt dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Jeżeli Fidesz znajdzie się poza Europejską Partią Ludową, to rozmowę o nowym sojuszu rozpocznie w Polsce. Zapowiedział to szef węgierskiego rządu i szef partii, zaznaczając, że polska partia rządząca jest poza EPL-em. Viktor Orban zaznaczył, że to Fidesz zdecyduje, czy pozostanie w Europejskiej Partii Ludowej. Debata w sprawie wykluczenia partii premiera Węgier lub zawieszenia jej członkostwa ma się odbyć 20 marca. Członkowie Europejskiej Partii Ludowej drugi dzień obradują w Warszawie. Podczas spotkania pojawiły się apele o większą współpracę militarną w Europie, były dyskusje o armii Europejczyków i wrócił pomysł stworzenia cyberbrygady. Głównym tematem rozmów w Warszawie jest zwiększenie bezpieczeństwa Europejczyków. Według uczestników spotkania Europa jest w stanie coraz lepiej zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom. W ostatnim czasie większość krajów Europy zwiększyła wydatki na obronność. Stworzony został Europejski Fundusz Obrony oraz uruchomiony mechanizm stałej współpracy obronnej PESCO. Niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen przekonywała jednak, że potrzebne są kolejne kroki, w tym zwiększenie spójności europejskich wojsk. To, nad czym pracujemy, to rodzaj armii Europejczyków, ale, co jest ważne, siły zbrojne zawsze będą kierowane przez rządy poszczególnych państw. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wszystkie te inicjatywy chwalił, chociaż ostrzegał przed stworzeniem wrażenia konkurowania Unii Europejskiej z NATO. Im częściej będziecie pokazywali, że to część zwiększania starań Europy wewnątrz ram NATO, tym lepiej, bo wtedy unikniemy nieporozumień. Spotkanie Europejskiej Partii Ludowej trwa od wczoraj. Jest to ostatnia tak duża konferencja tej frakcji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Karol Surówka, Polskie Radio. Kobiety mogą się dziś przebadać w całej Polsce. W wybranych przychodniach resort zdrowia organizuje dzień z cytologią. Zbadać się mogą panie w wieku od 25 do 59 lat, które nie miały...

you hated. Built with facts you waited. Nie ma chyba muzyka, choćby ocierającego się w swojej twórczości o elektronikę, który by im czegoś nie zawdzięczał. Ja bardzo wiele, strasznie żal, napisał przed chwilą pan Kuba. Nie było wcześniej okazji, a ten nasze dzisiejsze spotkanie postanowiłem otworzyć właśnie utworem Firestarter grupy The Prodigy. Zespołu, który jak sądzę stoi przed poważnym dylematem. I oczywiście jest w żałobie. W żałobie po śmierci Keitha Flinta, który, jak wiadomo, zmarł w poniedziałek, będąc chyba u szczytu swojej kariery. Tuż przed śmiercią uczestniczył w biegu, bijąc swój życiowy rekord. Rok 2018 wspólnie z członkami The Prodigy zamykał wielkim sukcesem, bo przecież najmłodszy album No Tourists znalazł się na pierwszym miejscu UK Album Charts, co oznacza, że był najlepiej sprzedającą się płytą na wyspach. I tu oczywiście rodzi się pytanie, dlaczego odszedł w kwiecie wieku, bo miał, przypomnę, niespełna 50 lat. Dlaczego osoba z tak energetycznym i mocnym wizerunkiem, wydawałoby się w pełni zdrowia, odchodzi, mając przed sobą dobrą perspektywę? Odpowiedzi chyba trzeba szukać w psychice i paradoksalnie w samotności. Samotności gwiazdy poruszającej stadiony. W braku umiejętności poradzenia sobie samym ze sobą. Przez ostatnie dni rozmawiałem z kilkoma osobami na temat Keitha Flinta i mimo iż zespół The Prodigy już dawno zniknął z pola moich fascynacji muzycznych, to dwie pierwsze płyty zajmują bardzo ważne miejsce w mojej płytotece. Thank you. someone phone for you. Oh, fuck's sake. Trying to rock this fucking tune, man. I got the remedy. I got the perfect and rhythmical remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the rhythmical remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the rhythmical remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the poison. I got the poison. I got the poison. Medytacją sięgam po Poison i właśnie po tę płytę. Drugi album zatytułowany Music for the Digital Generation. Z takim pytaniem, czy zespół Prodigy będzie w stanie po śmierci Flinta wrócić właśnie do tego wszystkiego, co można było usłyszeć na dwóch pierwszych płytach zespołu? Czy pozycja Keitha była aż tak mocna, jak może się dziś wydawać? Czas pokaże. Na nieco dłuższe wspomnienie Keitha Flinta zapraszam Państwa jutro do Radiowego Domu Kultury, gdzie wspólnie z Norbertem Bożymem z Radiowej Czwórki pochylimy się nad tą jakże ważną i barwną postacią w muzyce elektronicznej. Anagram Margana. Na dziś, jak wiadomo, 8 dzień marca, zatem pora wręczać kwiaty. Dla wszystkich dam i pań. Dla babć i mam. Dla partnerek, żon i wszystkich aniołów, co mimo wszystko tolerują nas, facetów. Dla was, drogie panie, bo w 100% zgadzam się z myślą Sławomira Mrożka, że jesteście jakieś lepsze. To no avail, it didn't work. But then one day, I gave you flowers, yeah. You had ran downstairs and opened the door and said that was all you ever needed from me. I could have saved myself so much money. I gave you flowers, babe. Dziś w roli Marca, co to do kwiaciarni pobiegł, Armand Van Helden, a właściwie Roland Clark, który pojawił się w utworze Flowers, opublikowanym pod koniec lat 90. A było to na płycie Two Future for You. I wspominam o końcówce XX wieku i o muzyce elektronicznej właśnie z tamtego okresu, bo do dobrego zrozumienia tej płyty potrzebna jest historia co najmniej sprzed 20 lat. Act One, Music for Inanimate Objects. To jest tytuł albumu, który właściwie najczęściej pojawia się w mojej prywatnej przestrzeni. Płyta ukazała się w styczniu tego roku i stworzyło ją dwóch dżentelmenów, zapraszając do współpracy wiele anielskich głosów. Subjective to nazwa szyldu, to nazwa projektu, w którym młodzież i starodzież, bo z jednej strony James Davidson, a z drugiej strony Clifford Price, czyli Goldie. Bardzo ciekawe połączenie myśli, stylistyk, wymiany tego wszystkiego, co działo się na przestrzeni ostatnich 20 paru lat z tym wszystkim, co dziś dzieje się w muzyce elektronicznej. To jest płyta, drodzy Państwo, dla tych wszystkich, którzy tęsknią za konceptualnie przemyślanymi albumami tworzącymi piękną, długą historię, bo płyta ma około 70 minut. Słucha jej się naprawdę tak, jakby się czytało książkę. Czasem mam wrażenie, że takich płyt już nie będzie, że już nie ma, ale są. A w tym wypadku za sprawą duetu Subjective. I was lost until the day you came into my life a paradise, a sudden peace of mind. Be careful what you wish, your dream becomes a kiss, and that is why. Wiele smaczków, bardzo dobrze klejących się z nocą. Do tej płyty wrócę w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia i przedstawię inne barwy tego jakże pięknego albumu. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale cały czas śledzę, co dzieje się w studiu Gzafelsteina. Bo jak wiadomo, jest przed publikacją swojej nowej płyty. Zmienił barwy, jego nowy longplay ukaże się w Columbii, w Sun Music i mamy już dwa utwory, które pojawią się na tej płycie. To może zacznę od tego, który ukazał się jako pierwszy. We'll be right back. ciekawa ta końcówka. Na początku myślałem, że to taki trochę chwyt reklamowy i że na płycie utwór będzie nieco dłuższy, ale że żyjemy w czasach suspensu, to już wiadomo, z ilu utworów i jakie tytuły będą nosiły i na jakiej płycie będą znajdą się te kompozycje Gzafelsteina. Hyperion to planowany tytuł tego albumu, tej płyty czarnej, podobnie jak debiut tego francuskiego producenta. Reset to pierwszy utwór, który został przedstawiony publiczności. Drugi z kolei powstał na przecięciu współpracy z, no właśnie, z Pharrellem Williamsem. I ta kompozycja nosi tytuł Blast Off. Tak przedstawia się drugi singiel z nadchodzącej płyty Gzafelsteina, czyli tak naprawdę Mike'a Lewiego. Pharrell Williams to, jak rozumiem, jeden z proszonych gości do najnowszej płyty francuskiego producenta. I po raz kolejny mam wrażenie, że Pharrell jakoś rozmiękcza twardy wizerunek i twardą muzykę producentów elektronicznych, jakim w tym wypadku jest Gesaffelstein, no a kilka lat temu zespół Daft Punk. Daft Punk. Z takim wyczekiwaniem na nową płytę. Ciekaw jestem, czy ta pojawi się w tym roku. Mogą zaskoczyć, mogą zaskoczyć. Na zakończenie pozostajemy z francuską elektroniką i pozostajemy wśród gwiazd, bowiem jak Państwo pewnie wiedzą, rozpoczynający się właśnie album Justice otrzymał w tym roku nagrodę Grammy najlepszego albumu elektronicznego. I właśnie panami spod znaku Justice żegnam się dziś z Państwem, mówię do usłyszenia. Ale swoją drogą, jak mogło być inaczej, skoro ta płyta nosi tytuł Woman? Zofia Kruszewska i mówiąc te słowa Michał Margański, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas.